بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بہا صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا اگر جانا اگر جانا غم کے ماروں کا اپنا رخ سے آئیں گے لحد میں وہ جسے اپنا حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر تیرے ظلمت کرے میں بھی ستارے جگمگائیں گے تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں